Begrafenis. Het is 10:50. De klokken bijren voor een begrafenis die om 9:00 begint. Om wie het gaat, zij weet het niet. Volwassenen of kind. Het klokgelui wordt angstaanjagend, ernstig, zwaar en dwepend. En neemt nog toe in heftigheid. Klinkt bedwelmend en opzwepend. Roept het het onder- of het bovenaardse aan? Verwanten weten al of deze ziel naar een hemel of naar de hel zal gaan, of überhaupt ophoudt te bestaan. Ze fronst, zij weet het niet, herinnert zich Essie's lied. Want zo zal de duivel en God, licht en donker is ons leven.